तस्मात् पुरुष इत्यस्य अर्थमाह, उसके पुरुष नाम हुआ क्यों सब पर पुरस्मात् उसतीति पुरुष हो गया। यत् स यत् पूर्वस्मात् सर्वस्मात् सर्वान् पापन औसत तस्मात् पुरुष वैराज पद संप्रेप्सोर यजमान महाजनात् एनां सौषद्यतो ग्रेतः एनां सौषद्यतो ग्रेतः संवृतः पुरुषाविदः यजमान महाजनात महाजन एनांश महाजनात वैराज पद संप्रेषोर वैराज पद को चाहने वाले यजमान महाजितने समुदाय अतः अग्रे एनांश औषध अच्छा प्रेप्सु हाँ प्रेप्सु पकार प्रेत्सु ने प्रेप्सु को हाँ पकार चाहिए प्रेप्सर वैराज पद संप्रेप्सोर यजमान महाजनात यतः अग्रे एनां चौषद अतः पुरुषाविध संवृत पुरुष नाम को हो गया एनसाम एनांशी पाप है एनांशी औषध जला दिया अपने पाप को नष्ट कर दिया। एनसाम प्रजापतित्व प्रतिबंधका नाम दाहे प्रजापतित्व के प्रतिबंधक पाप उनका दाह करने से हेतु अनुबदन विराजो यौगिकम पुरुषत्वम इत्युक्तम निगमयति तो विराट को पुरुष का यौगिक औषध औषध स्वान पापन पूर्वम ज्ञानाद्यतिशयाग्निना वैराजपदलिप्सुभ्य तेनासौ पुरुषाभिधः ज्ञानाद्यतिशयाग्निना वैराज्य पदलिप्सुभ्य पूर्वम स्वान पापन औसत तेनासो पुरुषाभिद वैराज्य पदलिप्सु बहुत ही उनमें से तेभ्य पूर्वम स्वान पापन औसत स्वक्य पाप को नष्ट कर दिया किसके द्वारा ज्ञानाग्नि अतिशयाग्नि ज्ञानादि ज्ञानादि अतिशयाग्निना अग्नि ना चाहिए अग्नि ना ग ज्ञान और कर्म ज्ञान आदि अतिशयाग्नि ना अतिशय अग्नि से आदि से कर्म ज्ञान आदि अतिशय अग्नि के द्वारा अपने पाप को नष्ट कर दिया पूर्वम किसके पूर्व वैराज पद लिप्सुभ्य साधक पूर्वम तेनासो पुरुष नाम को हो गया किमिति नामांतर से ससु पुरुष नाम निरुति पुरुष नाम निर्वचन के आशंक्य तनामनस तस्य उपास्यर्थम पुरुष नाम को उस विराट की उपासना के लिए मत्वा यथोक्त यथोक्तोपासना फलम वक्षामि इत्युत्तरं वचः ओषति इत्यादिकं ज्ञेयम् वेदोपासित सदा वेदोपासित सदा यथोत उपासना फलम वक्ष्यामिति उत्तरम वच आगे क्या क्यों ओषत इत्यादिकम उत्तर वच ओषत इत्यादिकम उत्तर वच ज्ञेय यथोत उपासना फलम वक्ष्यामिति ओषत इत्यादिकम उत्तरम वच ज्ञेय वेद उपासित यह सदा वेद जो उपेत का उपासित उपासना करे उसका फल कहेंगे। पुरुष गुण का विराट उपासक मंद उपासकान फल निर्जित्य आदावेव ध्यानादि अतिशयात प्रजापतिर्भवती वाक्यार्थ विवक्षा नाय। पुरुष गुण का विराट उपासक अन्य जो उपासक मंद उपासकान फल लिप्सन उसको जीत करके पहले ही ध्यानादि अतिशय से प्रजापति हो जाएगा। वेदो उपासित यह सदा हमेशा उपासना करेगा। तो येन प्रजापति आत्मना विद्वान अवतिष्ठते तत्र मानवी श्रुति प्रमाणित विद्वान प्रजापति रूप से है अभी मनुश्रुति योषा यशावतीन्द्रियो ग्राह्य सूक्ष्म व्यक्त सनातन सर्वभूतमयो चिंत्य सैव स्वयमुद्भवौ। यसु अतीन्द्रिय अगाय अग्राह्य सूक्ष्म अव्यक्त सनातन सर्वभूतमय सैव अचिंत्य स्वयं उद्भवौ स्वयं उद्भव हुआ चिंत्य विसर्ग चाहिए सर्वभूतमय चिंत्य सैव स्वयं उद्भवौ। 51 ज्ञानेन्द्रिय विषयत्वम अतीन्द्रियत्वम कर्मेन्द्रिय विषय अग्राह्य उभयत्र तो सूक्ष्म है परमाणु तुल्यत्वम पराकर्तुम व्याकृति सूक्ष्म का अर्थ अव्यक्त है परमाणु तुल्य अव्यक्त तस्य अष्टत्वम इति आशंका सनातन अव्यक्त सनातन तदेव सर्वात्मत्वेन साधयति सर्वभूतमय अंतकरण अविषयत्व अचिंत्य अचिंत्य से सैस उक्तरूप परो न विराट इति आशंका तो उक्तरूप परमात्मा होगा विराट नहीं होगा सैव स्वयं उद्भव वही परमात्मा ही विराट रूप हो गया परेव स्वयं एव अव्याकृत सूत्र द्वारा विराट भावेन उद्भूत परमात्मा ही अव्याकृत सूत्र के द्वारा विराट भाव प्राप्त किया। वागादु धेनुआदि धीवत पुरुष गुणे विराजी धीर वाग में धेनुआदि बुद्धि करते उपासना करते ऐसे विराट में पुरुष गुणों का उपासना धीर नहीं तेन ध्यातु तादात्म्यम ध्याता का तादात्म्य तो नहीं होगा अन्य से अन्य तो ही होगा तो जैसे बाघ आदि में धेनु बुद्धि विराट में बुद्धि होगी अहम अस्मि से ज्ञान नहीं होगा दोनों में भिन्न भिन्न में तादात्म्य नहीं हो सकता है। इति आशंका पुरुष इति पुरुषोऽस्मि इत्युपास्त्यर्थम् पुरुषार्थोऽयमुच्यते ओषति इत्युक्तितः साक्षात् गुणोपास्ति फलश्रवात् पुरुषोऽस्मीति उपास्त्यर्थम् अयम् पुरुषार्थ उच्यते और ओषति इत्युक्तितः साक्षात् गुणोपास्ति फलसवाद ओषति इत्युक्ति से साक्षात् गुणोपास्ति फलसवाद गुणोपासना के फल का श्रवण ओषति पाप को नष्ट करता है इसे पुरुषोऽस्मीति पुरुषार्थ उपासना के लिए ऐसे उपासना करे क्योंकि इस उपासना का फल बता दिया औषधि पाप को नष्ट करता है, फल कथन किया 52। पुरुष गुणे विराजी अहंग रूपास्त्रिष्ठा अहम मक्षिम इत्यादि पुरुष निवृत्ति प्रमाण इति उपास्त्यर्थम इति उपास्त्यर्थम पुरुषार्थ विमुचित पुरुषोस्मी इति उपास्त्यर्थम फलांतरादृष्टे ध्यानार्थ पुरुष नाम निर्वचने भी तो पुरुष नाम निर्वचन किया वो उपासना के लिए फल नहीं है। कथन तद्गुणे विराजी अहंग रूपाति ऐसे पुरुष नाम गुण वाला विराट में अहंग उपासना इत्याह ओषतीत साक्षात ओषति कह साक्षात गुण कथन फल कथन करती है साक्षात सूत्र भाव से पुरुष गुण विराट उपास्ति फल से यथोत वाक्यत श्रुते तत्कृत न्याय विराजी अहंग उपास्ति तिथि साक्षात सूत्र भाव से सूत्र भावी फल पुरुष गुण विराट उपास्ति फल पुरुष गुणक विराट उपासना का फल सूत्र भाव तो यह विराट और सूत्र को एक करके कर देते हैं। हे तो विराट स्थूल किंतु वास्तव सूक्ष्म करके पुरुष गुण विराट उपास्ति फल सूत्र भाव यथोत वाक्य तो श्रुते है तत्कृत न्याय विराजी अहंग उपासना सिद्धि तत्कृत यत्कृत अयम पुरुष होती तत् इसके क्या अभी निकाला था नहीं दूसरा है 139 पृष्ठ 49 149। अच्छा इसमें लिखा है वो उसमें नहीं तत्क्रतु तद्भवति न्याय निर्णय में यो यद्ध्यायति स तत् प्राप्नुति ही तत्क्रतु न्याय न्याय निर्णय में उसको इसमें लिखा है यो यद्ध्यायति स तत् प्राप्नुति ही तत्क्रतु न्याय श्रुतिमूल रत्न प्रभा में ब्रह्म से तम यथा यथा उपासते तदेव भवति ये हो गया और यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेत प्रत्यय भवति तत्कर्तु न्याय को इसको लेते यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेत प्रत्यय भवति चांदोग्य में चांदोग्य 3-4-1 में ये मंत्र का याद रखना तत्कृत न्याय कहते समय यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेत प्रत्यय भवति चांदोग्य में 3-4-1 यहीं आप स्मरण भाव स्मृति भी है सर्वं खरीद यथा तो ये सामान्य तो हो गया ध्यान कर उसे प्राप्त करता तत्कृत न्याय तो तम यथा यथा उपास तदेवत ये भी मूल है और यथा कृतस्मिन लोके पुरुष भवति तथेत प्रीति भवति चांदोग्य का ये तत्कृत न्याय तत्कृत न्याय ने विराजी अहंग रूपास्ति सिद्धि ऐसे उपासना करे तो विराट स्वरूप हो जाएगा फिर कर वो ज्ञान कर्म फलम सौत्रम पदम उत्कृष्टत्वात् मुक्तिरिति उच्यते वही तो मुक्ति है तदन्य मुक्ति अभावात् तदेतु सम्यग्धि सिद्धये प्रवृत्ति अनर्थिका हिरण्यगर्भ पद यदि हो गया तो ज्ञान के लिए प्रवृत्ति अनर्थिका इति आशंक्य सो विभेद इत्यस्य तात्पर्य माह अभिष्टुतम अभिष्टुतम प्रयत्नेन फलम यज्ञान कर्मणोः एव महिममप्येतत् संसारं नात्यवर्तत। यज ज्ञान कर्मण फलम प्रयत्न अभिष्टतम एवं अप्यपेत संसारम नाति नात्यवर्तत फल हिरण्य गर्भ रूप हुआ ऐसे महिमा वाला होने पर भी संसार को अतिक्रमण नहीं किया एवं महिमम अप्येत संसार फलम फलम का एवं महिमम, एवं महिमा यस्य स एवं महिमा यस्य फलस्य तत्फलम एवं महिमम। महिमन शब्द है ना, कल आया था ना नल्प अवैकल्प मन्यते, अभी आया था कल छियालीस में आया था, छियालीस भूम में नहीं महिमा के लिए, यथोत तो महिमा वहाँ न जी न, तो यहाँ भी महिमा आया। हाँ महिमा के नकार महिमा शब्द तो नकार मनीषी नकार लोप, हाँ वैसे भाई कल्प लोप आने तो कहीं से लोप प्रयोग बहुत आता है, एवं महिमा मापे दत्त यहाँ नहीं लिखा है। संख्या सारी के में आया था नलोप नहीं आया था, लोप नहीं ये तो काले उसमें नहीं है। ज्ञान कर्म फलम त्रैलोक्य आत्मक सूत्रत्व उत्कृष्टमपि संसार अंतर्भूतमेव न कैवल्यमिति वक्तुम उत्तरवाक्यम इति अर्थ, ये कहने के लिए उत्तरवाक्य सुविभेद ताभ्याम आप्तसूत्रत्वाद अशेषनर्थध्वस्तेर न सौत्रफलम संसार अंतर्गतम इति आशंका हो। ताभ्याम में कहते ज्ञान कर्मभ्याम आप्तसूत्रत्वाद सूत्रभाव को प्राप्त कर लिया, अशेषनर्थध्वस्ते उनसे सौत्रम फलम संसार अंतर्गत न इति आशंका है। प्रत्यग इति प्रत्यग याथात्म विज्ञान विरहादन्य साधन यावत् किंचित् फलम नादः सर्वानर्थनिवृत्तये। प्रत्येक यथात्म विज्ञान विरहाद अन्य साधन अन्यत साधन यस्य स अन्यत अन्य साधन कस्य अन्य साधन फल फल साधकस्य अन्य साधन अन्य साधन यावत् किंचित् फलम अदः सर्वानर्थ निवृत्ते न। साधन अन्य साधन बहुवरी है अन्यत साधन यस्य सूत्रभावस्य सूत्रभावस्य अन्य साधन सूत्रभाव पतयाथा तो ज्ञान विज्ञान न हो तो उसका तो है साधन अन्यत है ज्ञान यथात्मते यथात्म ज्ञान नहीं ज्ञान कर्मते अन्य साधन बहुबरी समास है अन्य पदार्थ कौन है अन्यत साधन यस्य अन्य साधन सूत्र अभाव टिप्पणी है। अच्छा कहाँ अन्य साधन कहा फल नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है क्योंकि पहली शंका भी ये है सौत्र पद है अर्थसूत्रत्वाद अवशिष्ट न फल संसार संख्या है। सौत्रम फलम, सौत्रम पदम, तो सविभेति, सविभेति हो जाएगा, हम प्रजापति लेन से हो जाएगा, हिरण्यगर्भ प्रजापति लेन से हो जाएगा, सविभेद अन्य साधन सह सह अन्य साधन यावत किंचित अदह सर अदह यावत किंचित फलम न सर्वानर्थ निवृत्ते यावत किंचित फलम अन्य साधन यावत किंचित फलम अदह सर्वानर्थ निवृत्ते न यावत किंचित फलम अदह सर्वानर्थ निवृत्ते न यावत किंचित फलम यस्य कर्म कर्मादे तत अदह वह सर्वानर्थ निवृत्ते न जितने कुछ फल देने वाले अदह पर से ज्ञान कर्मादि यावत किंचित फलम अदह सर्वानर्थ न तो यावत किंचित फलम ये भी बहुवरी करना पड़ेगा क्योंकि सर्वानर्थ निवृत्ति के लिए फल तो होने चाहिए ना यावत किंचित फलम यस्य कर्मादि तत् यावत किंचित फलम अदह यावत किंचित फलम सर्वानर्थ निवृत्ति है ना कर्म उपासना कर्मादि कर्म कर्मादि जितने फल देने वाले हो सर्वानर्थ निवृत्ति है न अद व अद सद न ठीक है हमें कैसे दिया नहीं चौवन तत्वज्ञानम बिना हेतु अंतराधीनम सौत्रम फलम नानर्थ सा नानर्थ सार्थ ध्वंसार्थम नानर्थ भयारते देते सर्वानर्थ निवृत्ते अद न सौत्रम फलम तो यह अवश्य जी फलम फल को लेकर रख दिया बहुबरी नहीं तो फिर यावत किंचित फलम सूत्र कर्म उपासना का फल जितने का फल है और सौत्र पद तक है अध सर्वानर्थ निवृत्त न इसलिए तत्वज्ञान के बिना हेतु अंधरा अंतराधीनम फलम अन्य साधन में अन्य साधनम यदि होता तो ठीक होता अन्य साधन वाले जो फल है ये जो अन्य साधन देखो यहाँ अन्य साधन जो पुलिंग दिया है ना और जिन अन्य साधनम हो जाए तो यावत किंचित फलम अन्य साधनम अध अन्य साधन असर्वान्थ निवृत्त न तो कुछ है नहीं पुस्तक पुराने कोई लिखित पुस्तक आदि कहीं होगा तो कहाँ तो ठीक है अन्य साधन प्रजापति मेरा निगर हो जाएगा यावत किंचित फलम जो कितने फल है अध सर्वानर्थ निवृत्त न तो हिरण्यगर्भादि फल जितने कुछ ज्ञान कर्म फल है सब सर्वानर्थ निवृत्त न ठीक है हमें दे दिया तत्व ज्ञान बिना इसे पहले आ गया प्रत्येक यथात्म ज्ञान विरहात हिरण्यगर्भ से अन्य साधन हिरण्यगर्भ और जो कुछ ज्ञान कर्म फल अध सर्वानर्थ निवृत्त न सौत्रम फलम अनर्थ सार्थ अनर्थ समुदाय ध्वंस के लिए न सर्वानर्थ निवृत्त न भय अर्त्यादि दृष्टि हेतु है तो श्लोक श्लोक में तो नहीं अर्थ में दे दिया अनर्थ सार्थ मत समुदाय अनर्थ समुदाय ज्ञान कर्म फल से प्रजापते न भयादि युक्तम प्रजापति ज्ञान कर्म का फल है भयादि न युतम तद हेतु अविद्या भावत इति आशंका निरस्त निरस्तातिशयं कर्म ज्ञानं चाप्याप्य ज्ञानं चाप्यापि वा लभत यतो विभेद विद्या वा नतो सावस्मदादिवत निरतिशयं कर्म ज्ञानं च अपि गानं च आप्यापि यतो बालवत अभिभेद अतः असो अस्मदादिवत अविद्यावान हिरण्यगर्भ उत्कृष्ट कर्मज्ञान फल कर्मज्ञान लब्ध्वा निरतिशय कर्म और ज्ञान भी प्राप्त करके भी तत्फलभूत भी मूढ़वत यत विराट भीतवान भय क्या अतः भयादिकार्य दृष्ट्या स्वविद्यावान कार्य दृष्टि स्वविद्यमान कल्प्यते सम्मत मूढ़वत मूढ़ के समान तस्य च विद्यमानापि विद्या आरब्ध कर्म प्रतिबंधान न सर्वात्मना अविद्याम निवर्तयति संपूर्ण अविद्या की निवृत्त नहीं करती प्रतिबद्ध है अधुनातन जीवन मुक्तवत अधुनातन जीवन मुक्त में संपूर्ण निवृत्ति नहीं हुई जीवन तो सर रहे तो उस प्रकार उसके विराट में यदि भाव विराजो भय हेतुर अविद्या अस्तित्व अन्वय मुख्य न उक्त्वा व्यतिरिक मुख्य न भय तो अविद्या है नहीं नहीं अविद्यामनादाय वस्तु याथात्म संशयात कश्चित् विभेत्यभि विभेच्च तेना विद्वान् प्रजापतिः अविद्यामनादाय वस्तु याथात्म संशयात् नहि कश्चित् विभेति प्रजापति अविभेच्य तेन अविद्वान भय क्या थी अविद्वान मातरी तसे मा भूत यदि अविद्या कभी बिना भय नहीं तो उसका भय नहीं हो कि अविभेच्य तो भय क्या अन्य व्यतर के सिद्धमर्थ निगमन करते तेन प्रजापति अविद्वान कर्म ज्ञान फलभूतो विराट उत्कृष्टत्वेन प्रागूतो तो जो पहले अन्य साधन विराट ही सिद्ध है प्रजा प्रत्ययाथात्म जो 54 में आया था अन्य साधन विराट कर्म ज्ञान फलभूत विराट उत्कृष्टत्व में प्रागूत अधुना निंद्यते अभी निंदा करते तत्कथम पंक प्रक्षालन न्याय न अवतरे तो स्तुति करना फिर निंदा करना फिर उसके कुछ निंदा तो छोड़ दें कोई जरूरत नहीं प्रत्ययगीति प्रत्यगयाथात्म विद्यैव निःशेष पुरुषार्थकृत इत्येतत् प्रतिपत्त्यर्थं विराट स्थानस्य कुत्तनम् प्रत्ययाथात्म विद्येव निश्चय पुरुषार्थ कृत इतः प्रतिपत्त्यर्थम सीधा विराट स्थान से कुशन विराट स्थान पद क्या पद की निंदा तस्माद एकाकी विभेद अर्थात प्रत्ययाथात विद्या ही मोक्ष का साधन इसको ज्ञान के इसके ज्ञान के लिए विराट की निंदा तस्माद एकाकी विभेद इत्यस्य अर्थमः यत यतो विभेद विराट पूर्व मेकाक्यस्मीति मूढ़वत् तस्मात् तत्कार्यभूतोज्ञ एकाक्यद्य विभेतिना यतो विराट एकाक्य अस्मेति पूर्वम अवि मूढ़वत अविभेद तस्मात् तत्कार्य हुतो भी अज्ञ ना एकाकी एकाकी विभेति अद्य विभेति अज्ञ अद्य एकाकी विभेति अभी आज के अभी भी तत्कार्य अज्ञानी एकाकी भय करता है कार्यगत ने भय लिंगे न कारण प्रजापतु तद अनुमति भाव। अभी कार्य में भय कहता है क्या कि इसलिए कारण प्रजापति भय किया था। सहायम वो आगे सहायम इच्छाम चक्रे सहायम इच्छाम चक्रे यद मदन्य नास्ति कस्मानुभेमी थी सहायम एवं एवं भयाभिभूत स इच्छां चक्रे थ लोकवत भया हेतु यथा तत्व दर्शन कृतवान विभुः। भयाभूत अथ लोकवत् इच्छां चक्रे यथा तत्त्वदर्शनं विभु यथा तद् भया हेतु यथा तत्त्वदर्शनं कृतवान्। भय से अभिभूत होकर के फिर विचार किया लोक में जैसे आगे विभु यथा तत्त्वदर्शनं भया हेतु यथा तत्त्वदर्शनं कृतवान्। भय का हेतु भय निवृत्ति का भय हेतु नहीं यथा तत्त्वदर्शनं प्राप्त किया। किन तदीक्षण में विवक्षित अत अत सहिक्षा च अथ लोकवत अथ लोकवती अथ परि किन तदीक्षण विवक्षिता पृछति अथ परिहरति भय भया हेतु यथा तदर्थन कृतवान ही ज्ञान प्राप्त हुआ। भयध्वस्ति हेतुभूत तत्व ज्ञानम प्रजापति संपादितवान संपन्न हुआ विचार करने से। लोकवदिति दृष्टान्त है सदाष्टान्तिकम स्पष्ट है दृष्टान्ति को स्पष्ट करते दाष्टान्तिक में घटा करके सजी सजीव कल्पिता हिना तत्रासादा कुलेन्द्रिय आलोचेद यथा तत्त्वम् विध्वस्त तद्वदीश्वर। कल्पिता हिर सजी कल्पिता हिरिव ना ना पुरुष तत्रासाद आकुलेन्द्रिय पुरुष यथा तत्व आलोचयत विध्वस्त यथा तत्व आलोचयत तद्वदीश्वर तद्वदी दाष्टान्तिके दृष्टान्त हो गया। कल्पिता हिरना आकुलेन्द्रिय भयत्रासाद आकुलेन्द्रिय सजीव कल्पिता हिना सजी यथा कल्पिता हिरना तत्रासाद आकुलेन्द्रिय विध्वस्तौ यथा तत्त्वम् आलोचयेत तो सजीवे सजीव सर्ग में कल्पित अहिर येन पुरुषेण स पुरुष कल्पिता हि न तत्रासाद सर्प से भय से आकुलेन्द्रिय आकुलानिन्द्रियाणि यस्य यथा तत्त्वम् विध्वस्तौ यथा तत्त्वम् आलोचयेत यथा तत्त्व जानता है। विध्वस्तौ भीध्वस्त के निमित्त अथवा भेदत्व भय ध्वंस होने के बाद नहीं भय ध्वंसी के निमित्त कहें तो निमित्त हाँ भीध्वस्त आलोचित भय नष्ट पहले कैसे होगा। हाँ भीध्वस्त के निमित्त तदवेश्वर कहाँ यथा तत्व दर्शन कृतवान। अच्छा यथा तत्व आलोचय यथा तत्व आलोचयत विध्वस्त निमित्त कल्पिता है ना यथा तत्व आलोच यथा तत्व आलोच तथा तद्वद ईश्वर नहीं यहाँ जैसे सर्ग है तत्व को देख जान लेता है यहाँ सर्प भय से आकुल होने पर वास्तव स को देख स को माला को देख लिया, ये तत्व माल चेत हाँ अलग हो जाएगा। तद्वत ईश यथा तत्व मालू चेत सजीव सजीव के इव सब देह सजी नहीं सजी तो सप्तमी आगे इव है ना, एक इव शब्द है फिर यथा है, नहीं तो यथा तत्व में हो जाएगा। यथा तत्व मालू चेत तत्व अनतिक्रम यथा तत्व वास्तव तत्व को जान लेता है। इव शब्द जब आ गया ये युव शब्द यथा गिरा गया इसे यथा तत्व में यथा को अलग नहीं करके ना यथा तत्व आलोचेत भय दोस्तों यथा तत्व आलोचेत यथा तत्व तत्व अनाधिक्रम ज्ञान उसको प्राप्त कर लेता है वास्तव स्वरूप का ज्ञान। तद्वत ईश्वर ईश्वर विराट है, इसी प्रकार भय निवृत्ति के लिए यथा तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्योंकि पहला आया था इच्छांच के लोग तो भया है तू यथा तत्व दर्शन कृतवान, यथा तत्व दर्शन एक पद क्या है ईश्वर दत्ता, तो यथा यहाँ भी यथा तत्व भी दत्तो तत्व भी दत्तो ईश्वर ईश्वर के लिए यथा तत्व तत्व ज्ञान है और लोक के लिए यथा तत्व दर्शन अधिष्ठान सज माला साठ आलोचन फलमाह आलोचयन आलोचयन यथा तत्व मपास्तध्वान्त तद्भवम् अनन्यानुभवं साक्षात् ददर्शैकात्म्यमात्मनि यथा आलोचे साक्षात् ददर्श एकात्मनि आलोचयन यथा तत्व अपास्तध्वान्त तद्भवम् अनन्यानुभवम् साक्षात् ऐकात्म्यम् आत्मनि ददर्श आत्मा में एकात्म का साक्षात्कार के अनन्यानुभव जो कि अपास्तध्वान्त तद्भवम् अपास्तध्वान्त तद्भव तजन्य कार्यम यस्मिन् जिसमें अज्ञान अज्ञान कार्य नहीं है अपास्तध्वान्त तद्भव निरस्त अज्ञान तत्कार्य अनन्यानुभव सब प्रकार से ध्वान्त अज्ञान तद्भव ज्ञानजन्य कार्य तो अपास्तम ध्वान्त तत्कार्य यत्र इस आत्मतत्व वे स्वयं प्रकाश अनन्यानुभव को साक्षात्कार साक्षात् ददर्श ज्ञातवान। दर्शन से अपरिचित देतनाथ साक्षात साक्षात् ददर्श साक्षात् ददर्श अपरिचित ऐक्य साक्षात्कार फलमाह प्रत्येकी प्रत्येगाथात्म विज्ञान शिखे पुष्ट महत्तमा आपता शेष पुमर्थोथ सोमन्यत ततो विराट प्रत्यय अर्थात्म विज्ञान रूप सिक्खिना पृष्ठम सिक्खी पृष्ठम महत्तमो यस्य सिक्खी पृष्ठ महत्तमा महत्तम सद महत्तमा ज्ञान पुरुष आपता अशेष पुमर्थ अशेष आपता अशेष पुमर्थ ये न अतः सो विराट अमन्यत फिर विचार कर निश्चय किया अथ शब्द यदार्थ यदार्थ अथ अथ आपता से पुमर्थ अत स्वमान्यत जब ऐसे सब पुरुष प्राप्त ज्ञान होने पर प्राप्त किया तब अमन्यत तत्व विराट अथ यदा प्राप्त अशिष्य पुमर्थ तत्व स्वमान्यत यदा तत्शब्द तदा। हाँ, जब ऐसे आपता से सुपमर्थ हो गया तदा सुअमान्य तो तत्शब्द ही तदा में कह दिया। जब तब अमन्यत आत्मान कृतार्थमिति शेष तत्व अमन्यत अन्यत अपने कृतार्थ माना। यद मद अन्य नास्ती मद सदार्थ माह तो यद सहयम इच्छा चक्रे यन मदन्य नास्ति कसानुभिमिति यह मत शब्द देहेति देहेन्द्रिय मनो बुद्धि भावा भावादि साक्षिणम् प्रत्यञ्चमदिति प्राह तद्दृष्ट्यानेचते द्वयम् देहेन्द्र मनोबुद्धि नाम भाभा भावादि साक्षिणम सबके साक्षी प्रत्यंचम मदिति प्राह मद अन्य नास्ति प्रत्यात्मा आत्मा को मत शब्द कहा तदृष्ट्या द्वयम रक्षते तो प्रत्येक से अभिन्न द्वे प्रत्येक से भिन्न द्वैत नहीं दिखता है प्रत्येक दृष्टि होने पर आदिपदेन तद्गुण आदि देहेन्द्र मन बुद्धि भावा भावा आदि आदि गुण वाक्यार्थान्वयित्वम् अर्थस्य मत्शब्दार्थस्य ज्ञानफलमः वाक्यार्थान्वयित्वम् अर्थस्य जो मत्शब्दार्थ का मद अन्यो नास्ति उसका अर्थ वाक्यार्थान्वय के लिए बोलता है अर्थस्य ज्ञानफलमः तद्दृष्ट्या प्रत्यंक प्रत्ययात्मा से अहम दृष्ट्या इच्छा द्वयम् न इच्छते वाक्यार्थ ज्ञानादेव तद्वैत दृष्टि ध्वस्ते रे वाक्यार्थ ज्ञान से द्वैत दृष्टि हो जाएगी। अलम पदार्थ दिया पदार्थ ज्ञान से क्या प्रयोजन इत आशंक ताम बिना वाक्यार्थ ज्ञान अयुगा ताम बिना पदार्थ ज्ञान धियम बिना अयुगा में प्रतीची प्रतीच्येव यदेहात्मा प्रत्येक आत्मानमीक्षते अन्वय व्यतिरेकाभ्याम ब्रह्मास्मीति तदेक्षते यदा यह आत्मा प्रतिच्येव प्रत्ययात्मानम् इच्छति अन्य व्यतिरेकाभ्याम प्रतीच्येव प्रत्ययात्मानम् इच्छति प्रत्ययात्मा को अपने को स्वरूप प्रतीची प्रत्येक अभिन्न मानता है कुटस्थत्व लक्ष्यात् जानता है तब ब्रह्मास्मीति मन इच्छते प्रतीच्येव प्रत्यय शुद्ध स्वरूप में यदा यह आत्मा का अर्थ अधिकारी प्रत्येक आत्मानम् इच्छते प्रत्येक आत्मा को प्रत्येक अपने स्वरूप में तो इसमें प्रतीचेव प्रत्ययात्मान प्रत्ययात्मा को प्रतीचेव देहादि को छोड़ करके आत्मा में मानता है प्रतीचेव प्रत्ययात्मान प्रत्ययात्मा अहम आत्मा शब्द से अधिकारी दे दिया आत्मा इति अधिकारी निर्देश यह इति परिशोधन अवस्था परिशोधन शोधन करते समय शुद्ध प्रतीचित चिन्ह मात्र में प्रत्ययात्मान अहम प्रत्ययात्मा को देखता अहम अस्मि अर्थात कूटस्थ में अहम बुद्धि जब हो जाती संचय विपरीत ज्ञान तब कैसे होगा अन्य व्यतिर का भ्याम तब ब्रह्मास्मृति तदाइक्षते ये तदाइक्ष 64 यह इति परिशोधन अवस्था परिशोध परिशोधन अवस्था और आत्मा इति अधिकार न मद अन्य नास्ति इति भाग से तात्पर्य माह प्रत्यय दृष्टिया तद ज्ञान तज्जं नैवेक्षते स्वतः ब्रह्म प्रतिचोरैकात्म्यात् तदूरीकृत्य गर्जति प्रत्ययदृष्टिया तदज्ञान तज्जम नहीं वक्ष्यते ब्रह्म प्रतिचोर स्वतः एकात्म्यात् तदूरीकृत्य गर्जति एकात्म निश्चय मान करके मदन्य नास्ति कस्मात् विभेमि 65 यह इति प्रत्ययदृष्टिया तत्वज्ञानात् तदज्ञान तत्कार्य आदृश्य हेतुम प्रत्ययदृष्टिया तदज्ञान नहीं वेक्ष्यते स्वतः ब्रह्म प्रतिचर एकात्म्या एक ही उत्तरार्थ वाक्य में बता रहे थे तद तद उरीकृत्य गर्जति ऐक्यम अंगीकृत्य भय हेतु अभाव अनुबदन अनुवाद करते हुए यन मदन्य नास्ती विराट आह विराट ने कहा यद मदन्य नास्ती कसानुभेमी तत्र वाक्यम योजयति प्रत्यक्तामिति तो मदन्य नास्ती जो इसके वाक्यार्थ प्रत्यक्ता मदिति प्राह त्वन्य नास्ती चैकताम कस्मादिति च हेतु उक्तिर भीत्या चिक्षिप्तया परम भीते आचिक्षिप्तया आक्षेप तुमिषा भय का आक्षेप करने के लिए कहा मद प्रत्येकता मदिति पहा मद अन्य नास्ती मद सत्य से प्रत्यात्म लिया प्रत्यात्म प्रा तो अन्य नास्ती थी चैकताम तो अन्य नास्ती तो जो कुछ है अहम अस्मि सब कुछ मैं हूँ कस्मादिति च हेतु थी कस्माद हेतु है किस लिए हेतु थी भीत्याचिक्षिप्तया आखिचिपसया होता तो हेतु के साथ कस्मादिति च हेतु भीते आचिक्षिप्तया आक्षिप्तमिच्छया कस्मादिति हेतु थी भीति भीते आचिक्षिप्सा भीत्याचिक्षिप्सा भीतृ के आक्षेप करने की इच्छा भय के आक्षेप करने की इच्छा से आक्षेप चाहिए सया कस्मादिति हेतुति कस्माद विभेमी कस्माद विभेमी कस्माद जो दिया हेतु कथन किस लिए भय के आक्षेप के लिए हेतु है होते है किंतु आक्षेप सया नहीं करके आक्षेप साया होता ना आक्षेप का हेतु है भय के आक्षेप की इच्छा से कस्मादिति हेतु कहा कस्माद अच्छा ऐसे होते कस्माद हेतु विभेमी हाँ कस्मादिति ठीक है कस्मादिति से हेतु थी कस्माद अभिष्यत पढ़ा कस्माद नु विभेमी कस्मा नु विभेमी कस्माद हेतु विभेमी किसका हेतु से भय आक्षेप का हेतु नहीं हेतु हेतु है भय किस हेतु से भय कस्माद कारणात कस्माद हेतु हो विभेमी भय किस से करूँ किस हेतु से भय करूँ कस्मादित हेतु थी हेतु कथन दिया किस लिए भीत आक्षेप भीते है आचिक्षिप्तया आक्षेप तुम इच्छा आचिक्षिप्सा तया परम के अतिथि चैकता आक्षिप्तया परम टिप्पणी है कुछ ठीक है 66 परम इत्यस्य केवलवाचिन प्रत्ययता मित्या तो प्रत्यय अच्छा परम का था केवल तो केवल प्रत्ययता मदिति प्राह प्रत्ययता इत्यादि प्रत्येक केवलम प्रत्येताम मदिति पाह अन्य एकताम एकताम केवल एकता अब परम का थे एकता करके परम का तो केवल है केवल प्रत्येकताम मदिति प्राह अन्य नास्ती च एकताम केवल एकताम उत्तरवाक्यन भयाक्षेप इच्छया भय के आक्षेप इच्छा से प्रत्येक ब्राह्मण ऐक्याद द्वितीयाभाव हेतु ब्रूते प्रत्येक ब्राह्मण ऐक्याद द्वितीयाभाव हेतु ब्रूते यद इत्यादि वाक्यम द्वितीयाभाव हेतु है हेतु ब्रूते यद्वा परम उत्तर वाक्यम भीत आक्षेपार्थम प्रभुतम। अच्छा परम का तो केवल कर के अर्थ क्या था दूसरा परम का तो उत्तर वाक्यम भीत आक्षेप के लिए प्रभुत परम का अर्थ कर दिया भीत आक्षेप आक्षेप चिकित्सया परम मतलब उत्तर वाक्यम कहा उत्तर वाक्य तथेवास्य भयम विजाय कस्माद अवश्य इत्यादि भयम भवती ये हुआ इसमें बीच में कह रहा उत्तर वाक्य ने भय आक्षेप इच्छया प्रत्यय ब्रह्म एक्याद द्वितीयाभाव हेतु ब्रूते प्रत्यय ब्रह्म एक हो गया द्वितीयाभाव हेतु हुआ द्वितीया हेतु या हेतु है भय के अभाव के लिए उत्तर वाक्य ने भय आक्षेप इच्छया भय के आक्षेप करने के लिए प्रत्यय ब्रह्म एक्याद द्वितीयाभाव हेतु ब्रूते तो द्वितीयाभाव के हेतु कहा उत्तर वाक्य न भय आक्षेप इच्छया आगे भय का आक्षेप करने की इच्छा से यहाँ है ना अचिकित्सया उत्तर वाक्य में भय के आक्षेप करने की इच्छा से प्रत्यय ब्रह्मण ऐक्य द्वितीयाभाव हेतु ब्रूते हेतु ब्रूते आया ना हेतु किसके लिए हुआ हेतुक्ति आक्षेप करने की इच्छा से भय अभाव का हेतु क्या द्वितीयाभाव हेतु द्वितीयाभाव है तो भय क्यों होगा भय अभाव के लिए हेतु है द्वितीयाभाव तो आक्षेप करेंगे तो आक्षेप का निश्चय दिन तात्पर्य किससे भय होगा अर्थात भय नहीं होगा भय अभाव का हेतु द्वितीयाभाव द्वितीयाभाव है प्रत्यय ब्रह्मण ऐक्यात ब्रह्म प्रतिचर ऐक्यात ऐक्य पहले का एक होने से द्वितीयाभाव हेतु है भय अभाव का यद इत्यादि वाक्यम यद मद अन्य नास्ति कस्मानु विभेमिति यद्वा परम उत्तर वाक्यम भीत्या उत्तर वाक्य कहें तो तथेवासम भयम व्याय कस्माद भविष्यत इतर वाक्य भीत आक्षेप के लिए प्रभुतम नहीं तो कस्मानु विभेत ये उत्तर वाक्य कस्मानु विभेमि ये उत्तर वाक्य भय आक्षेप करने के लिए परम का तो उत्तर वाक्य परम का तो केवल क्या था परम का तो उत्तर वाक्य आक्षेप के लिए 66 हो गया ओम।